isipokuwa itatoa fursa kiasi cha dakika 10 mpaka 15 kujibu maswali. Hapa nimekuja kama tangazo, tuseme kwamba kwa mujibu wa muda tunataraji salatu dhuhuri itaswaliwa saa 7:30, kwa maana kwamba tutakuwa na nusu saa au dakika 25 kwa ajili ya kujibu maswali. Mimi nawapa fursa hii muulize maswali, yakiandikwa maswali inakuwa ni bora zaidi, lakini pia kwa sababu akizungumza mtu anaweza kuchukua muda mrefu kutoa maelezo, akachukua dakika 2 nzima, kwa hiyo atapotezea muda inakuwa. Kwa hiyo kama maswali yakiandikwa inakuwa ni rahisi zaidi katika kuyajibu. Swali limekuja, nitalisoma kama lilivyoandikwa. Jumbe limeandikwa Dadi Abdalla Munala, sio au Rahma. Maswali kama ifuatavyo. Sheikh Kasim Mafuta, swali la kwanza, Sheikh, ulisema taasisi tumeacha, sasa unaendesha taasisi. Hapa shehe, unatufundisha ukweli au unatufundisha uongo? Swali la kwanza ni watu na nyama. Swali la pili, asili ya taasisi inatokana na Mwenyezi Mungu na mtume au rai ya wanachuoni? Swali la tatu, mtu akifanya kosa anasemangwa au ananasihiwa? Kisha akasema mimi ni Dadi A Mumala Munala Tema au Rahma na Nyamba. Yamesikika maswali vizuri? Nitaanza kujibu swali la kwanza. Nitajibu maswali kwa mpangilio huu yalivyokuja. Swali la kwanza, Sheikh ulisema taasisi tumeacha na sasa unaendesha taasisi. Hii tulikipembeni kwanza, nimalizane na haya. Haya, naanza swali la kwanza. Nasema swali la kwanza, Shekhe ulisema taasisi tumeacha, sasa unaendesha taasisi. Hapa Shekhe, unatufundisha ukweli au unatufundisha uongo? Jibu. Kwanza, sisi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuongoza kushikamana na dawa hii na kuijua, kisha tukawalingania ndugu zetu kwenye da'wa hii. Naweza kusema kwamba kwa kiasi kikubwa ziarati zetu, mihadhara na durusi tulizofanya katika kanda hii na kanda nyinginezo katika nchi hii zimewazindua watu wengi wakaijua da'wa salafia. Wengi wakaifuata. Hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala hilo halimaanishi kwamba dawa ni yangu mimi, kwamba mimi dawa hii mali yangu. Ha, mimi sina dawa. Mimi ni mlinganizi, tunalingania. Ni mwalimu na wafundisha wenzangu wajue. Kikijua atafuata. lakini si mali yangu mimi, kwamba mimi ndio dawa salafia na dawa salafia ni mimi. La, usikwona ukadhania hivyo, futa dhana hiyo. Mimi ni mlinganizi miongoni mwa walinganizi wa dawa, pingine zikawa limetangulia kufikisha ujumbe watu wakauelewa, lakini haina maana kwamba mimi ndiye mwenyewe. Tukiona yule ndio Mr. Salafi, hakuna Mr. Salafi. Tumefahamu leo? Kwa hiyo hiyo ifutike kwenye akili zenu kwanza. Alafu jambo lingine, wakati sisi tukiilingania dawa hii mwanzo, tunapokuwa tunailingania, palipatikana uadui mwingi sana, na watu wa kwanza waliotupigia vita sisi ni watu wa taasisi za Ansar Sunna. Ansar Sunna ya taasisi zao ikawa ndio watu wa mwanzo kutupigia vita sisi, vita vikali ambavyo sisi hatuwezi kuvisahau kwa sababu sisi ndio tuliofanyiwa. Pingine wao waliofanya wakawa tayari washasahau, lakini sisi tuliofanyiwa hivyo visa tunakumbuka na tunafahamu. Miongoni mwa visa hivyo na uadui waliofanya ni kututonganisha na serikali, na mabarua tuko nayo, na kutufukuza katika misikiti yao. Ikapigwa marufuku kwenye misikiti mingi sana, kwa majina tukatajwa, kwamba fulani na fulani na fulani, marufuku kuzungumza kwenye msikiti. Ikawa sisi tofika katika baadhi ya maeneo, watu wa Ansar Sunna hawataki tuzungumze kwenye msikiti yao, lakini pingine watu wa Bakwata wakatupokea tukazungumza. Wakati mwingine tunazungumza msikiti wa Bakwata na wengine katika Uislamu, watufungulie msikiti yao, zungumzeni hapa, inakuwaje nyinyi mtaka kuzungumza dini wenzenu unawakatalia? Lakini ukifika msikitini utakuta barua tayari imetundikwa pale, imetoka huko kwa Salim Abdurrahim Barahian, ni marufuku. Kwa hiyo uadui ulikuwa kwanza kuzuiliwa kwenye vituo, na sisi tulikuwa hatukuwa na vituo wakati huo, masalafu hawakuwa na vituo. Vituo ndio hivi vya Ansar Sunna au vya wengine katika Waislamu wengine wasiokuwa Ansar Sunna, na huku kunapelekwa uchochezi serikalini. Na tumekaa tusomesha kwenye misikiti yetu, lakini mara tumeitwa, vipi hapa, bora tusikie hapa kuna hivi, kuna maana imejengwa sura kwamba sisi tutafundisha ugaidi. Kwa hiyo ikawa vyombo vya usalama havikauki katika maeneo yetu, sije kama ni kweli, mara vipi hapa tusikie mafundisha karate hapa, tusikie hivi, tusikie hivi, vituo vyetu vikawa vifuatwa. Na bali sisi wenyewe tuwaitwa, waitwa huko ukahojiwe. Unakuna kuhojiwa masaa 9. Lakini ukitoa maelezo mwisho na kuambia bwana wewe, sisi tumekuita kwa sababu ya waraka huu. Kusoma ni waraka wa uchochezi kutoka kwa Salim Abdurrahim Barahian, akituhusisha sisi na ugaidi, lakini ameupeleka kwa IGP. Kwa sisi ni magaidi. Sasa nataka tujieleze vipi? Alhamdulillah, lakini mitihani imekwenda namna hiyo. Sisi ilikuwa tukifanya da'awa yetu hatukuwa tukitambulika serikalini, sisi ni nani? Na watu wanaongezeka na vituo vinatakiwa vijengwe, kwa sababu wenye vituo vyao hawataki nani? Na nyinyi mwajua hii ni serikali, kwamba kwa mujibu wa serikali ya nchi hii sisi hatuwezi kukusanyika hapa tukawa tusomeshana tufanye mambo, labda huku sijui, lakini serikali ni hii hii. Kuna baadhi ya maeneo katika miji huwezi kuyafanya haya kama wewe hujulikani ni nani. Kweli lazima ujitambulishe kwenye wizara ya mambo ya ndani, yani kwa maana usajili taasisi, au kama ni msikiti wako huu wataka kufanya shughuli zako na harakati zako, kama wataka kuswali mathalani nje kwa ajili ya swala za Idi na mambo mengineyo na ufungamano wa Uislamu, wataka kuomba ardhi, basi huu msikiti usajili kwa msajili, ofisi ya msajili RITA, kabidhi wasi RITA. Zote hizi ni aina mbili za usajili, lakini lengo lake ni moja, kujitambulisha. Kwa hiyo katika msikiti patakuwa pana trustees, watatakiwa wapeleke picha zao, watakiwa peleke CV zao. Mambo kama haya kwenye taasisi nayo pia vile vile yako. Muainishe akaunti ya benki, namna gani, nani mweka hazina, nani mwenyekiti, nani katibu na vitu kama hivyo. Mjitambulishe, mtambulikane. Likitokea lolote katika msikiti huu, serikali itakuja kuwajibisha Board of Trustees. Watawajibika mbele ya serikali. Wao ndio wataeleza kuna moja, mbili, tatu. Hivyo hivyo mkijisajili taasisi, mambo ndio hivyo hivyo. Sasa sisi dawa yetu si dawa ya kusema kwamba tunataka tufanye dawa kivyetu vyetu, kwa maana kwamba tujifungie kwenye vyumba vyetu tufanye huko, hatuendi misikitini, hatuna misikiti, hatuna jamaa, hatuna Ijumaa, hatuna chochote. Maadamu tutaka tulinganie, tutoke kama hivi, misafara kama hii, tukusanyike kama hivi, basi lazima tufuate taratibu za kinchi. Tukakaa tukashauriana. Sasa hali kwa namna hii, je, dini yaturuhusu? Dini yetu yaturuhusu sisi kujitambulisha serikalini? Na katika kujitambulisha kuna mambo mengi ambayo kweli ni kinyume, lakini je, hatuioni kwamba hii ni dharura? Hata kama ilifikia kiwango cha dharura, je, hii si haja? Hatuhitaji? Sasa wanawachuoni wetu sisi wa Ahlus Sunnah wal Jamaa wametofautiana katika suala kama hili la kusajili mataasisi. Wako wanaosema ni jambo linalofaa kwa dharura, hasa katika nchi ambazo si za Kiislamu. Kwa watu wanaoishi Europe, wanaoishi Amerika, wanaoishi mashariki ya mbali huko na sehemu nyingine ambazo Uislamu bado uko nyongo, wanaoishi Afrika, yani kusema kama mashariki, kama nchi za India mathalan, Uislamu pamoja kwa kuonekana ni wengi, lakini ukileta kwenye nisba, yani kwenye percent zile, utapata asilimia yao ni ndogo, kwa sababu wasiokuwa Uislamu ni wengi zaidi. Ni ruhusa kwa wao kujisajili katika serikali na ili waendeshe mambo yao. Wako katika wanachuoni walioleta fatwa hizo. Sasa hivi muda haututoshi kuyaleta mambo haya, kwa sababu ni mambo yaliyoleta mzozo huko nyuma. Nikaandika makala nzima inayozungumzia jambo hili na nikafanya mihadhara inayozungumzia jambo hili kuonyesha kwamba kwa haja tuliyokuwa nayo sisi tuna ulazima wa kuisajili taasisi yetu. Waliotupinga katika hili ni Hajawira, wafuasi wa Yahya al-Hajuri. Hakuna dharura. Wakaondoka hapa baadhi yao wakenda Yemen na maswali wakauliza, shehe, je, yafaa kusajili taasisi au kusajili msikiti? Wanaposajili kuna moja, mbili, tatu, mambo haya vipi? Shehe akasema haifai, shehe wao Yahya al-Hajuri. Na sauti ziko, walikwenda kuuliza wenyewe, wakarekodi, wakaja na sauti, sisi tukazipata. Haifai, ikibidi fanyeni dawa zenu kwenye majumba yenu au kwenye magari. Mitano kwenye gari, mwingine kwenye haisi au kwenye posta, mlinganiane, afu mmoja ashike njia zake. Si wazuri. Lakini fatwa hii ilitolewa, wao ndio wa kwanza kuikiuka, kwa sababu wao wameusajili msikiti wa Albani na kupitia masjidi ya Albani wakaweza kumiliki ardhi Kigamboni, wakaweza kuchukua ukafu na kwa maana wamejitambulisha serikalini, wanafahamika kwa taratibu hizo. Sasa tukasema, mbona yale ambayo walikuwa wametusakama nayo ninyi nayo mwayafanya? Kwa sababu kama fatwa za mashehe, shehe wenu katoa kwamba haifai, mbona ninyi mwafanya? Si mkikaa hivyo hivyo mkabaki hivyo hivyo mkafanya dawa kwenye magari na nyumbani kwenu, kitaka kuwasomesha wanafunzi wako kwenye sitting room kwako, wasomeshe, kila mmoja shika njia zake. Haina haja ya kujenga misikiti na kuisajili. Pingine jambo hili zikawasali msikiti wako kijijini huko ndani ndani mwenyewe, mwenye kibanda chako cha makuti kama ni shamba, ukasema hapa ni msikiti, utaambiwa lazima usajili, kwa sababu pingine wewe umekusudia kuswali tu na kuondoka. Lakini ikiwa ni mikusanyiko ya watu, wakae wanafunzi wasome, hakuna serikali itakayoruhusu, hasa katika wakati huu ambao zimeingia fikra za kigaidi. watu wanafuatiliwa. Kwa hiyo wao wakaona wasajili, na wana vituo vingi vimesajiliwa, tajua hivi. Na vile ambavyo havikusajiliwa baadhi yake vilifungwa. Vilifungiwa. Na wanafunzi wakaondolewa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi hatuwafahamu ni kina nani. Sasa katika hilo kuna maslahi, kuna mafsada. Kwa hiyo wale wakaja, wakawa sasa waona haya kusajili hizo taasisi, wanakwenda kichini chini wafanya baadhi ya mambo ili tusijue. Kisi tunajua kwamba wale wamesajili msikiti wao Rita. Kwa hiyo wamepeleka wadhamini, wamepeleka picha, uainishi. Hata kama huna akaunti hiyo, kama uweka pesa, lakini lazima useme kwamba tutafungua akaunti na pesa zetu tutakaa benki, useme hivyo. Unanielewa? Haya. Kwa hiyo huyo aliyesema kwamba sisi tumeacha taasisi, mimi nataka niletee maneno kama yuko ayalete hapa, kwamba kuanzia leo taasisi tumeiacha, kwamba mimi nimesema hivi. Unafahamu? Mimi nilizungumza maneno kwamba nilikuwa nawaambia wale wa mahajari, na wakati tuko pamoja kabla tujatengana, nilijua kwamba wao wana kitu gani wamekisimamia na kutaka kuleta farqa. Nikawaambia ugomvi wenu sisi na nyinyi hauko kwenye taasisi, kuna mambo fulani nyinyi mko nayo. Sasa mimi nawaambia, je, tukiiweka taasisi pembeni, nasema basi taasisi basi, tutarudi kuwa kitu kimoja? Haya maswali niliwauliza. Akasema hamna, kuna mambo mengine karibu 20 na ngapi. Ndio hayo mingine hapa yasema tu, lakini wao nao watakuja huku huku, kwa sababu huwezi kuifanya dawa hiyo katika nchi hii. Unaweza ukafanya hivyo ukienda Yemen, huko Yemen unaweza kufanya kama hivyo, ukafanya huna msikiti ule usajili wala kuna chochote wala nini, lakini si hapa Tanzania. Hii nchi na taratibu na lazima uzifuate, la sivyo uache kufanya dawa ukalime mikorosho. Lakini ukitaka kufanya dawa, leo sisi tuna wanafunzi kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania katika markazi yetu, lazima tuwaombee vibali vya serikali vya kuishi. Wewe nani? Sasa utasema vipi kwamba sisi hii taasisi tuitaki tena? Na wallahi, lao ingelikuwa twaruhusiwa sisi kufanya mambo yetu bila ya kuwa na mataasisi na vitu gani, tungekwenda bila taasisi tukaishi tu. Kwa sababu pia kuna taabu, lazima upeleke ripoti, fanya hivi, fanya hivi. Sasa hili ni rahisi tu, maishi tu basi kama hapo kabla ilivyokuwa. Kwa hiyo kwa mazingira haya, kwanza kwa hali za kinchi na vile vile fitna zinazopelekewa na maadui zetu, sisi tulilazimika kulifanya jambo hili. Jambo lingine ambalo nilikuulizwa hapa na niongezea, ilifika wakati baadhi ya ndugu zetu na wengine wapo na wengine hawapo hapa na wengine washakuwa mahajari, walikuja kwetu, bwana, sisi tuna taasisi yetu ya dini imesajiliwa, mnaonaje kwamba sisi katika taasisi yetu hii tuweke kitengo cha kupeleka mahujaji? Kwa sababu watu wengi wanakwenda na wazushi, kuna makundi ya maibadhi mengi tu yapeleka haji, kuna makundi ya masufi na wakurafi wengi tu wanapeleka, kuna makundi ya wafanyabiashara hawapo huku wala huku, wao wanachoangalia ni maslahi yao. Mtu akienda haji wala hawapi miongozo, kwa sababu wao wanaangalia ni maslahi, pesa itaingia vipi. Na kama huko Ahlu Sunna basi ni wachache, kwa nini sisi tusiwapeleke mahujaji? Na hii fursa tuko nayo. Ni mara ya kwanza nilikataa, na hao ni mashahidi, ambaye hili siwezi kulifanya, kwa sababu mimi ni msomeshaji, nitasomesha saa ngapi, nitasimamia saa ngapi, jambo la haji itawezekana vipi? Sitaki hii. Kazi yangu mimi ni kusomesha. Unanielewa? Sababu swala la haji itabidi uangaike ule huku, mara usafiri ule Saudi, shuka tafute mikataba, usifanye. Siwezi mimi jambo hilo. Mimi siwezi kufanya, nikawakatalia. Wakakaa takriban ni miaka 4 au 5 wakaja tena. Lakini wakaja ndugu zetu na mkakati mwingine. Wakaja baadhi ya ndugu ambao ni masalafi, dawa salafi imekuwa. Msimu kaona hivi dawa imekuwa, ina watu wengi. Baadhi ya ndugu zetu tunaowaamini wakaja, bwana, sisi tumeona ile jambo tulifanya kwa maslahi, kwa sababu tutapeleka mahujaji. Na kuna baadhi ya ndugu zetu tumekuwa nao haji mwaka uliopita, wameona ile hali halisi ilivyo. sisi tutatoa pesa, sisi tutakodisha ofisi, sisi tutaweka watendaji kwenye ofisi, tutapeleka mambo. Wewe utakutaka siku ya msafara wa haji, kabla hujasafiri kwanza ufanye semina ya kuwafundisha mahujaji, alafu uongozane na sisi kwenda haji, ili kule tutakapofika Maka Madina utupe miongozo. Kwa hilo nikamwambia nimekubali, kama kuna watu wengine watafanya basi, na si dhambi. Sasa mtu aje hapa aseme kwamba kupeleka mahujaji ni dhambi, ni kinyume na manhaji ya salafu salih, kinyume. Sasa mbona kapeleka mahujaji? Kwa ni dhambi. Alafu hao mahajawira ambao watusakama kwenye hilo, wao baadhi yao mashehe zao wanasafiri na taasisi ya Al-Husna, wanakwenda haji, wao ndio wanaongoza ile haji, sio taasisi yao, lakini wao ndio viongozi kwenye haji. Mnanielewa? Sasa kumbe dhambi ni kupeleka watu na kwa taasisi yako ndio uhizibia, lakini ukienda kwa taasisi ya mtu mwingine, hata kiwa hizbi ya pa, sio? Sasa nyinyi mmepata wapi fasuhi? Kwa alhamdulillah sisi tulikuwa na mahujaji na baadhi ya ikhwa karibu 10 na ngapi kutoka huko kusini, tulikuwa nao, sijui katika mji huo walikuwepo ulaya, lakini baadhi ya miji mingine kama Tandahimba nadhani, kutoka Rwangwa, wapi walikuwepo, tulikuwa nao katika haji. Yaliyotokea Arafa unayajua wao, lau kama masalafu wasingekuwepo wanajua kwamba kitu gani kingetokea. Kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alikuweko pia, tulikuwa naye, maana alikuwa tayari masufu washatawala pale, watu wa Arafa wao wanasoma masilatu shafi, wanasoma siburda, wanasoma maulidi. Sisi tuliingia na mitambo yetu pale, tukafunga mitambo, maspika makubwa, watu wakawa wanafanya dawa tu. Wakati tulishirikiana na vijana ndugu zetu katika wanafunzi wa Madina, alhamdulillah ilileta athari kubwa sana. Kwa hiyo lengo pia ni kuwanusuru ndugu zetu. Sasa nyinyi mmevuna korosho zenu, mashaallah, una pesa zako, utakwenda haji, utakwenda na nani? Na BAKWATA. Na wewe ni salafi, ndio utaona wale bwana wakifika utasoma maulidi, watabakwata kuna watu BAKWATA wenzao. Utakwenda na maibadi. Utaona sasa mimi kwa sababu na ndugu zangu masalafi nitapata muongozo wa vile haji inavyotakiwa. Sikuja hapa kutangaza haji kabisa, lakini kwa sababu ya masuala haya naambiwa kwamba katika sehemu zote huko na Nyamba huko kuna jambo kubwa kabisa, watu wamegawanyika kwa sababu kwa nini watu wapeleka hija na taasisi? Kwa nini? Mimi nataka huyo aniulize kwa nini, atuambie kwa nini tusipeleke. Ni nani katika maulama aliyesema kwamba katika maulama wa kisalafu kwamba kufanya hivyo ni haramu? Nani ameharamisha? Sisi tuone kutaawana na ndugu zetu kwenda haji, kuna maslahi katika hilo. Ila mimi sharti langu tu jambo hilo lisiharibu, lisiingiliane na ratiba zangu za usomeshaji. Basi yakiingiliana hayo, mimi sitaweza kufanya. Kazi yangu mimi ni kusomesha dini, lakini kama mambo yanaweza kufanya watu wengine na mimi, kwa sababu sisi kabla katika haji ile, kabla siku 10 kabla ya hija na siku 10 baada ya hija tukulikizwa. Zile siku 10 za Dhulhijja wanafunzi wanakuwa wanapumzika, na baada ya hija siku 10 pia kuna mapumziko. Kwa hiyo naweza kwenda nikarudi bado chuo kimefunga. Huu ni utaratibu ambao tumejiwekea kabla ya haji, yani kabla ya kufanya utaratibu huo kupeleka mahujaji. Kwa hiyo jambo lolote litakalopingana na utaratibu wangu wa kusomesha, mimi na mfumo tofauti kabisa na watu wengi. Mmoja katika hilo, sikubali kutolewa katika mfumo wangu wa kusomesha kwa kazi yoyote. Hata hii simu yangu siwezi kuipokea wakati mimi nina shughuli yangu yanishughulisha kusomesha. Bila shaka wewe ulipopiga simu ulitafuta wakati wa faragha wa kazi yako. Ukupiga simu wakati uko chooni umechutumaa. Ushatoka, umeshamaliza kazi zako ndio ukapiga simu. Sasa umepiga simu, je, mimi wakati huo niko faragha na hilo unataka kulisema? Kama siko faragha siwezi kutumia simu yako, kwa sababu mtanitoa katika njia. Na mimi sitaki kutoka katika njia. Mnaelewa? Na mingineyo mengi tu niko kinyume na kukhalifu kwa sababu ya hili nimesimamia. Kwa sababu naamini umri ni mdogo sana. Hatujui tutaishi miaka mingapi. Watu watakusoma, watu watakafaida, na sisi lazima tujisabili na uhai wa da'awa yetu huko kwenye kusomesha. Watu wakisoma kutakuwa na uhai. Kwa hiyo kazi tuifanye mpaka pale Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapochukua roho zetu, tutaondoka tumeacha athari huko nyuma. Sitaulizwa siku ya kiyama kwa nini hukupokea simu ya mtu fulani, kwa nini ilikuwa hivi, kwa nini sitaulizwa hivi. Kwa hiyo hili swali la kwanza halina mashiko. Muulizaji naona kauliza kwa jazba, asema sasa unatufundisha ukweli au unatufundisha uongo? Sisi katika dawa yetu hakuna uongo, ni ukweli mtu. Na sijui uongo hapo uko wapi. Jambo la pili, anasema asili ya taasisi inatokana na Mwenyezi Mungu na mtume au raia wanaochuoni. Mwenyezi Mungu hakuamrisha taasisi wala mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini Mwenyezi Mungu huyo huyo na mtume wake, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio waliotufundisha sisi namna ya kuishi tunapoishi katika nchi za Kiislamu, namna ya kuishi na watawala wetu tunapoishi katika nchi za kikafiri, na namna ya kuishi na watawala wetu. Alitufundisha ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi nchi zina watawala, si kwa maana kwamba nchi hizi zinaishi watu wanaishi kibedui, kwamba watu kila kabila linajitawala wenyewe. Kuna watembe, kwa hiyo mkafanya mnapotaka katika kabila lenu. La, kuna utawala, una utawala nchi. Mimi ndio nakuuliza swali. Nawaulize nini? Nyinyi nyote wenye magari, nyinyi mlipia bima, insurance, ukweli au uongo? Mwajua kama bima ni kamari? Bima ni kamari, ni mesi. Ile jambo halina upinzani. At-ta'minat, yani bima, ni kamari. Sasa nawauliza, je, Mwenyezi Mungu au Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wameamrisha kamari? Kwa nini wao wakata bima? Haya, tembea sasa na gari yako, usiwe na bima. Ni nchi, kwa sababu ni mfumo tayari upo, sisi hatuna namna. Na hii ni moja tu, lakini kuna mengi. Haja na hali halisi imetuvuta sisi tufanye baadhi ya mambo ambayo yanakuwa ni kinyume na sheria yetu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua sisi hali zetu. Kwa hiyo kuna milango ya dharura na milango ya hajiyat, watu wameruhusiwa baadhi ya vitu. Sisi tuwaona katika maslahi tusifunge vyuo vyetu. Katika maslahi tusifunge misikiti yetu. Tuendelee kuwasomesha watu. Maadamu tutakiwa tuisajili taasisi, na taasisi yetu sisi haiwabagui watu kwamba yule ni mwanachama au huyu si mwanachama. Kwa hiyo kama si mwanachama wetu, basi wewe usije. La. Haya mambo ya wanachama ndio tulikuwa tukiyapinga sasa katika taasisi ya Ansari. Sijui nasema wale walikuwa wakipinga Ansari taasisi, sasa na wao wamesajili huko huko. La. Tofautisheni. Sisi tulikuwa tukiwapinga Ansari kwa sababu wameingiza katika dini kitu kingine ambacho hakiko. Kwa sababu hilo swala la wanachama hawakushurutishwa kwenye serikali. Taasisi ngapi kwa nazina wanachama? Lakini wao wakaweka mfumo wa wanachama kulipa ada na kadha. Sasa si kwa sababu tu kwamba kwa ajili ya kuboresha taasisi, la, yaleta ugomvi sasa. Yasuta, Ansari Muslim yote, wale si mwanachama wetu yule, yule si mwanachama, lakini mtu wa sunna. Hiyo Ansari yao walikuwa nayo, sunna yao walikuwa nayo. Tuambie hivi si sawa. Huku ni kuwagawa Waislamu kwa sababu hizo taasisi. Kwa jambo hilo, si kwa maana tulikuwa tukilipinga huko nyuma na sasa tumenyamaza, twalipinga mpaka leo. Hakuna masuala ya hizbia. Kwa dharura itabaki vile vile kuwa dharura, haja itabaki vile vile kuwa haja, na misingi kisheria iko wazi, na wala hakuna maslahi wala hakuna chochote. Lakini mathalani ikitokea kwamba sasa kuna ardhi imetolewa pale, taasisi zapewa ardhi, ni dhambi kwenda kuomba kwamba sasa serikali imetenga maeneo, kwamba sasa hili ni eneo la ibada, watu wa taasisi mbalimbali wanapewa. Wewe umesema kwa dharura sasa. Mbona unachukua ardhi? Sasa dhambi? Si dhambi. Na sharti wewe unaelewa na mimi niambiwa kwenye dawa kwenye magari. Mbona mfanyi? Mbona kusajili misikiti? Sasa mimi nataka kusema hivi, mambo kama haya kwa sasa hivi yashapitwa na wakati katika safu yetu. Sisi tufanyeni mambo ambayo yatatuendeleza mbele. Wale wanaofanya barabara na kuleta suluhisho katika safu, wapuuzeni. Wanaweza kuwalingania na kuwavuta katika usawa, kuwavuta. Lakini jambo lao halina muda, litakufa. Kama ilivyokufa mambo mengine. Kama walivyokufa maadui wengine. Ukiipiga vita da'wa hii kwa dhulma, ukawapigia vita walinganizi wake na wafuasi wake kwa dhulma, utayeyuka. Utaisha. Uwe ni katika wale mahawariji, uwe khurafi, uwe kadha, uwe sufi, uwe nani, uwe hizbi, uwe katika hajari, kuwa kundi lolote lile. Pabana, lakini itafika siku utayeyuka, utaisha. Hii dawa inasonga mbele. Na gurudumu la tarehe litakukanyaga. Tapita la wakati. Haya. Nasema asili swali la tatu. Mtu akifanya kosa anasemangwa, anakusudia anasemangwa au anatengwa au ananasihiwa? Mtu akifanya kosa, itegemea kwanza ni kosa gani alilofanya na mtu huyo ni nani. Kila kitu kina mahali pake. Kwa hiyo Muislamu mwenzako, ndugu yako amekosea mahali, sawa sawa ni kumnasihi. Ndugu amefanya hili lakini hili si sawa. Sawa sawa ni moja, mbili, tatu. Mwingine na mwingine akanasihiwa au nasaha zikatoka msikitini kwa ujumla bila kumtaja mtu fulani. Mathalan, ikiwa bado ni ndugu yetu kutoka msikitini. Jamani, kuna mambo fulani yanafanyika katika mji huu au baadhi ya ndugu zetu wanafanya jambo hili la kimakosa, waliache. Pia hiyo ni njia ya kunasihia. Na Mtume sana sana alikuwa akiitumia. Lakini mtu huyu huyu baada ya kunasihiwa mathalan na ndugu zake, ndugu zake washamwambia, ima kwa utaratibu huo wa mtu mmoja mmoja au kwa ujumla maneno yamezungumzwa, yeye akawa anafanya inadi, au kabla ya kunasihiwa akafanya jambo la kuwa la kuwaudhi watu na kuwajeruhi watu na kuharibu dawa, basi mimbari zitumike. Mimbari zitumike katika kuwanasihi watu hao. Hivi sasa kuna mtindo mmoja ambao upo, mtu anaweza kusimama upo akaanza kuitukana dawa salafi. Salafi vibaraka wa Marekani wale wanatumiwa na Mayahudi wale kadha wa kadha, wanatukana wanazungumza dawa salafi vibaya. Sasa ukisimama wewe ukianza kuzungumza na kubatilisha ule uongo wake, na walilea alhamdu katika masalafi wako wazungumzaji, huu bwana ni kadhaa kwa sababu moja, mbili, tatu. Qala Allahu, qala Rasul, akabainishwa pale mpaka watu wote wakajua kwamba fulani amesema uongo kuizulia dawa na kuwazulia maduati. Sasa wale wapambe wake wanasema, sasa unajua mashehe, kwa nini msikae? Kwa nini usimfuate ukaenda ukamnasihi? Wajua yule shehe, mbona yeye alipozungumza hakufikiria kutufuata sisi? Je, wewe mbona ukaenda kumpa ushauri yule? Kuna vijitu vina tabia hizo. Nikisema vijitu itakuwa nimevidharau. Kuna majitu yana tabia hizo. Yaani makubwa. Wajifanye wapenda umoja wa Waislamu, lakini umoja wa Waislamu wanaopenda wao ni pale masalafi wanapokuwa wanabainisha uovu wa watu hao. Lakini ukitukana masalafi wao hapo kimya. Sasa mfano wa maswali kama haya lazima uyajibu kwa tahadhari kama hii. Huyo ametengwa nani? Kafanya nini? Mfano, kama ikiwa ni mtu analeta uchafuzi wa mazingira katika safu, anawagawa watu kwa sababu ya chuki na bughdha, nasema mimbari zitumike. Abainishe kwamba kitendo na mwenendo na kuna nao fulani si sahihi, arudi kwenye haki. Watu watahadhari na ubaya wa kitu fulani. Nitakupeni mfano mwingine. Hivi mathalani hapa Tanzania zilipokuja zile fikra za mahawariji. Mahawariji wakawa wanajihadi bwana, waongo tu, waoga. Watu wakawa wanasifiwa mashehe waoga, sisi tukajihadi bwana. Vijana wakawa wanaitikia, wanakwenda kwenye hilo. Huko kwenye ma YouTube CD zinauzwa, watu wanatawala wanazungumza jihadi bwana. hivi kama masalafi wasingesimama kuwabainisha hao kwa kuwataja, tulikuwa tufunga funga maneno, jamani tufuateni haki, tufuateni haki. Haki ipi? Tuache batili. Batili ipi? Sema. Kuna watu wamekaa kimya, waliogopa, hawakuzungumza hata kitu kimoja, wakasema kuwashambulia masalafi taasisi hivi, lakini wallahi hawathubutu kusimama mbele katika nyuso za mahawarij. Lakini maduati wa kisalafi walisimama na wakazungumza kwa uwazi, wakawafanyia raddi, jambo likabainika. Walillahi alhamdu, jambo likabainika. Walioongoka wakaongoka, na wale waliobakia katika upotevu wao wakabakia kwenye upotevu wao, lakini na wengi katika wao wanajuta kwa nini waliingia kwenye fikra fulani. Hili jambo liko wazi. Sasa tunapofunga funga maneno, wakati mwingine kuna hatari, lazima tuseme wazi, tusiogope. Kufa ni siku moja. Si wao walidhania kwamba wataweza kuniua mimi, wakafanya mbinu, tumepigwa mabomu shekh, lakini Allah hakutaka. Wakati ilikuwa hujafika wangu mimi, pamoja na kwamba sisi tumedhurika, tumeumia, damu zimemwagika na ndugu zetu wamekufa, lakini lengo lao lilikuwa ni mimi. Kwa maana mimi ni kifa na dawa salafia imekufa, nataka waambie hivi, mimi sio dawa salafia, mimi ni mfikishaji, tuna dawa hii hamuiwezi tena, hata mimi ni kifa, hamuiwezi tena. Na haya yalitokea kwenye katika Uislamu mwanzoni, watu walikuwa wanamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wataka kumuua mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akabidi awekewe ulinzi. Lakini ilifika wakati kateremka aya inasema hivi, al-yawma ya'isa alladhina kafaru al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Hivi leo wameshakata tamaa wale ambao wamekufuru kuikatia tamaa dini yenu, wanaona kwamba Uislamu hatuwezi tena, basi msiwaogope wao, niogopeni mimi. Alhamdulillah, sasa hivi tunaona maadui zetu wanakata tamaa, hawaiwezi tena dawa. Kile unavyosema watu wanazidi kutanuka, dawa inazidi kutanuka vijiji na miji na mikoa na kila mahali, hawaiwezi. Na wasemaji kila siku, kachomoza huyu, kachomoza huyu, kachomoza huyu, huyu kwa Iringa, yule kwa Mbeya, yule kwa wapi. Ukizungumza kitu kimoja utajibiwa na watu 200. Si kwamba mpaka kama zamani kwamba mpaka asimame aseme Abul Fadhil huko, bwana njoo huku, kuna mtu hivi. Maana kulikuwa kuna tabia hiyo, watu waitwa huku, bwana kuna watu wasema hivi na hivi, njoo. Sasa hivi hamna habari hizo, alhamdulillah ala hadhihi ni'mati al-'azima. Sasa hii sisi tushughulishwe na kuieneza da'wa, tusome, tukae pamoja kusomeshana, marakizi zetu ziwe za ilmu. Tunapozidi ilmu, maadui zetu wanazidi kudidimia. Tubainishe haki, haya makundi mapotofu na fikira chafu hizi zipigwe vita, tusiogope. Kwani makawariji wana silaha, wana hivi, wana uadui, wana njama, ikiwa wanaweza kupambana na vyombo vya dola, sisi tuna nini? Tuna chochote? Lakini sisi tunaye Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anatulinda. Tusiogope, tubainisheni hali, kwa sababu hili jahazi likizama tazama sote, hakuna atakayebakia. Mimi sipati picha kwamba leo vijana wa Kiislamu mfano kama hawa waliokusanyika hapa, ingekuwa si ule mfumo wa da'wa salafia na kuwabainishia kwamba huu ni ukhawariji na hii ni njia mbaya. Mtume sala salam amewatahadharisha makhawariji msende huko, ninaamini kwamba wengi katika watu hapa wangekuwa katika msimamo wa kikhawariji. Wengine washakimbia nyumba zao, wengine washauawa, wengine wako kwenye mapango wamejificha huko, mambo yameshaharibika, miji ishaingia mitihani hii, wamekamatwa hawa, wamekamatwa wale. Sasa hasara ngapi zinapatikana kwa vijana wa Kiislamu na wazazi wao na watu wao? Ngapi? Kwa sababu ya fikra chafu. Tusikae kimya, tusiogope. Sasa haya ndio mambo ya kupambana na kupeleka mbele dawa. Haya mambo mengine, hawa watachokochoko, hawa wengine waacheni, hawa wataisha tu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nimesema kwa muda mrefu, kwa sababu nilikuwa nimepewa nusu saa tu kwa ajili ya kujibu maswali, lakini imeshafika dakika 40. Utakuongeza maswali? Hapa nasema madai wa Hajawi na wanaozuia wafuasi wao kututolea salamu. Je, sisi tuwatolee salamu au tujizuie? Sisi katika msimamo wetu, wao ni katika ahli bid'ah, na wana watu wana shari. Tulitakiwa sisi ndio tuanze kuwatenga wao, lakini maadamu washaanza kujitenga wao wenyewe, wacheni na jambo lao. La tujarisuhum. Kwanza mimi nawanasihi msiwasikilize wala msikae nao, msisikilize habari zao. Atoe mihadhara elfu, kaeni kimya, yaani msisikilize. Hii hikima hii ilitusaidia kiasi kikubwa sana. Kwa kabla haijatokea fitna, mimi niliwaambia hii ni fitna jamani, tukaeni kimya. Mizozo ilitokea huko Yemen, ikawa halijasikilizwa hili jambo. Imekwenda, imefika wakati sasa wanaochuoni wamebainisha, washaweka wazi kila kitu, na sisi tukawa tuna wajibu wa kuwabainishia watu. Mimi nikazungumza kuhusu Hajara mwaka mzima, nasema tu mada zangu ni kuhusu Hajara mwaka mzima, nabainisha kwa sababu pia kulikuwa kuna kundi lishakatika, nimeacha da'wa salafia, nimekwenda kwa Hajara. Tukazungumza kupambana na Hajara, mashehe walioletwa kutoka Yemen na wale kutoka Tanzania, tupambana mpaka jambo likastakili, likatulizana, watu wakaelewa kwamba hii da'wa salafia na huu ni Hajara. Taasubu kwa Yahya al-Hajuri, watu wakawaacha na mambo yao. Jambo likenda hivyo, likenda hivyo, alhamdulillah, vituo vyetu vinaimarika na da'wa inaimarika. Baadaye wakataka kurudisha tena mapambano, wakawa wanashambulia hivi hivi kapa, wataja watu kwa majina, wanamtaja na mimi kwa jina, wanatukana. Lakini nikasema hivi, mimi hawa nishafunga faili lao, faili lao ni sealed, nishapigwa pini tayari, nimeshafungwa. Maadamu watu washaelewa, khalas, tuwacheni hawa. Ni kama makadiani sasa, wewe kadiani unasimama, utaanza kupambana kadiani, sitakuwa utangaza. Waache tu, miaka mingapi katika nchi hii, wafuasi wao kwa la yazidun wala yanqusun, bali yanqusun, hawazidi wala hapungui, bali wanapungua. Waacheni tu basi. Tukawakalia kimya kimya kimya, kumbe tukiwakalia kimya wanazidi kumomonyoka, wanamomonyoka, wanamomonyoka. Sasa hivi kwa sababu sisi hatukubishana nao, wanabishana wenyewe kwa wenyewe, shaka katika makundi. Sasa kuna uhizbia ndani yao ya ukabila, hawa wa Yemen, hawa wa Afrika, wameshatengana sasa. Sasa alhamdulillah, watu waendelee hivyo, wataisha hivyo hivyo, alafu ikifika wakati watakuja kutengana tena, hawa wa bara, hawa wa Zanzibar. Wakifika tena hivyo hivyo hivyo, ndio wanaisha. Nazungumza kitu cha hakika, najua haya maneno yanazungumzwa, watatukana, watatukibisha, tawajibu. Tunakwenda mbele, haturudi nyuma. Sasa kama ikiwa wao wamefikia kiwango cha kwamba hawatolei watu salamu, waacheni tu. Sasa leo wapumzeni. Someni, somesheni, linganieni watu kwa busara na hikima na kwa upole. Watu wengi wanahitaji kufahamu. Wafahamisheni watu. Fanyeni mipango yenu, yaani kwa maana watoto wenu wasomeshwe kwa mipango, toeni watu wakasome, toeni juhudi katika mambo haya. Mtaona baada ya miaka mitano, baada ya miaka kumi, fanyeni tathmini, tunapotoa watu kwenda kusoma na nyinyi mnaimarika kusoma, mtaona ile mabadiliko yanayokuja. Miji imekufa ya Waislamu, sababu kubwa ya kufa miji ya Kiislamu ni kukosekana elimu. Yaani ile uhai wa dini umetoweka kwa sababu ya kukosekana elimu na maadili ya Uislamu. Tukihuisha elimu, tukarudisha maadili ya Uislamu, wallahi miji hii itajaa nuru na khair. Naona nimeishia hapa. Ikiwa bado sijakata kiu ya watu wananyamba hapa kwa leo, basi siku nyingine insha Allah tutakuja kuwatembelea, tutapita katika maeneo haya, na natarajia kwamba tutakuwa na maendeleo makubwa zaidi katika da'wa. Basi tuombeane dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atie mapenzi baina yetu kwa ajili yake, tupindane kwa ajili yake, tuachane kwa ajili yake. Inapobidi tutaishia hapa.